بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام أجمعين وبعد تكيندليا ندرس زيتو زاء العقيدة kupitia risala hii usulu sunna lilimami Ahmad rahimahullahu ta'ala imamu ahli sunna qala rahimahullahu ta'ala wa khairu hadhihi al-ummati ba'da nabiyha Abu Bakr as-Siddiq kama tulivyoeleza jana kwa kutoa utangulizi juu ya masahaba kwa kueleza man huwa sahabi ni nani sahaba tukatoa taarifu ya as-sahabi na maelezo mafupi juu ya taarifu hiyo kadhalika tukaashiria baadhi ya dalili za kuonyesha fadlu wa manzilatu sahaba fadhila na daraja waliokuwa nayo masahaba wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam min alqur'ani wa min as-sunnah tulizitoa dalili baadhi kwenye qur'ani kadhalika kwenye sunna ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lakini pia tukaeleza katika utangulizi wa jana kwamba hawa masahaba wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam yatafadhalun fi daraja wal manzila wana tofautiana katika daraja na nafasi fa ba'dhum afdalu min ba'd baadhi yao ni bora kuliko wengine tuliyaeleza hayo katika darasa ya jana kwa mfano hawa al-khulafa ar-rashidun makhalifa waongofu hawa al-arba'a wale wanne Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali mbora wao ni Abu Bakr na Abu Bakr Siddiq ndio sahaba bora kuliko masahaba wote afdalu sahaba ala al-itlaq bali ndiyo mtu bora katika umma huu wa Muhammad baada ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika watu wa umma huu aliye bora baada ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ni Abu Bakr Siddiq kisha nafuatia wale makhalifa watatu Umar al-Faruq wa Uthman ibn Affan wa Ali ibn Abi Talib baada ya hawa al-khulafa wanafuatia wale sita ambao wanakamilisha kundi la wale masahaba kumi waliobashiriwa pepo wa hakadha tukataja daraja zao mpaka kufikia masahaba wengine wa kawaida sasa tunasoma leo haya ambayo ameyaeleza hapa al-Imam Ahmad kama ufupisho wa yale ambayo tumeyasema katika utangulizi anasema rahimahullahu ta'ala wa khairu hadhihi al-ummati ba'da nabiyha wa khairu hadhihi al-umma nambora zaidi wa umma huu wa khairu hadhihi al-umma nambora zaidi wa umma huu ba'da nabiyha baada ya nabii wa umma huu Abu Bakr as-Siddiq ni Abu Bakr as-Siddiq huyu ndiyo bora katika watu wa umma huu baada ya nabii wa umma sallallahu alaihi wa alihi wasallam asema thumma Umar ibn al-Khattab kisha ni Umar ibn al-Khattab Umar ndio mwenye kufuatia kwa ubora baada ya Abu Bakr thumma Umar ibn al-Khattab kisha ni Umar ابن الخطاب ثم عثمان بن عفان kisha ni Uthman ibn Affan, huyo anachukua nafasi ya tatu baada ya Umar. Kisha akasema al-Imam Ahmad, nuqaddimu haula'i thalathata, tunawatanguliza hawa watatu, yani Abu Bakr wa Umar wa Uthman. Nuqaddimu haula'i thalathata, tunawatanguliza hawa watatu, yani ala ghairihim min as-sahaba, juu ya wengine katika masahaba. Hawa watatu wanatangulizwa mwanzo, hawa ndio bora zaidi. Tunawatanguliza hawa watatu, kama qaddamahum, kama vile ambavyo walivyowatanguliza wao ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, masahaba wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Masahaba nao waliwatanguliza hawa masahaba watatu, wakianza na Abu Bakar, wakamfuatishia Umar, kisha wakamfuatishia Uthman. Na sisi tuliokuja baada ya masahaba tunafanya kama walivyofanya wao, tunawatanguliza hawa. Ndicho anachokisema Imam Ahmad, kama qaddamahum ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kama vile ambavyo wamewatanguliza wao masahaba wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lam yakhtalifu fi dhalik, hawakukhtilafiana katika hilo, kwamba Abu Bakar ndio wa kwanza, kisha ni Umar, kisha ni Uthman. Hakuna khilafu iliyopatikana baina sahaba katika hili, na ikiwa wao wameafikiana katika hili, basi itifaki yao ndio mu'tabar, itifaquhum mu'tabar. Na khilafu itakayokuja baada yao, baada ya masahaba, ghair mu'tabar, hatuizingatia sisi. Kisha anasema thumma ba'da haula'i thalathati, kisha baada ya hawa watatu. Thumma ba'da haula'i, yani wenye kufuatia sasa, ha? Thumma ba'da haula'i thalathati, kisha baada ya hawa watatu. Sasa wenye kufuatia baada ya hapo, ashabu shura al-khamsatu, ni wale watu wa shura watano. Al-Imamu Ahmadu amewaita watano kwa sababu tayari ameshamtoa Uthman ibn Affan kwa kumweka kule kwenye watatu, Abu Bakar, Umar, Uthman. Lakini hii shura anayozungumzia katika waliokuwemo katika shura ni Uthman, na ndio maana wengine wakizungumza shura hii wanasema ashabu shura as-sitta, watu wa shura sita. Hapo ukisema sita umemuhesabu na Uthman kama mtu wa shura, lakini kiubora ni kama hivyo alivyoeleza al-Imamu Ahmad, watatu kisha watano katika wale walioshiriki shura, wasita wao walikuwa ni Uthman. Anasema thumma ba'da haula'i thalathati, kisha baada ya hawa watatu, wenye kufuatia baada ya hapo, ashabu shura al-khamsatu, ni wale watu wa shura watano. Shura gani hii? Hii ni shura maarufa, ni shura ya Umar, shura aliyoipendekeza Umar al-Faruq radhiyallahu ta'ala anhu pale aliposhambuliwa Umar baada salati al-fajr fi masjid an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, khalifatul muslimin tu'in, alikitwa kwa upanga akiwa msikitini kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na ahlul shar, na watu wa shari, mwaka 23 hijiria. Ni baada ya kutawala miaka 10 kwenye khilafa. Abu Bakar alipata miaka miwili tu, ثم مات رضي الله تعالى عنه mwaka 11 mpaka 13 kisha Umar akapata miaka 10 toka 13 mpaka 23 ndipo alipovamiwa msikitini na kuchomwa upanga mwaka 23 hijiria Allahu musta'an qatil Umar alimu Umar ni mfursi mpeshia المجوسي أبو لؤلؤة المجوسي أكيد فيروز أنها وندي ذاك المجرم هو المجوسي ذو المكتة وبانغا عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه ساسا عمر قبل أجافة أكتوى مبندكيزو kwa kuwateua watu sita wakae pamoja kisha wachague ni nani atakuwa kiongozi wa Uislamu baada yake. Aliona jeraha lilokuwa nalo hawezi kupona radhiyallahu ta'ala anhu, akawachagua hawa ambao atawataja hapa Al-Imam Ahmad, akamchagua Ali ibn Abi Talib, kadhalika Talhatu ابن عبيد الله والزبير ابن العوام وعبد الرحمن ابن عوف, كذلك مشغوا سعد ابن ابي وقاص وعثمان ابن عفان يكيوا ndani ikawa ni kundi la hawa watano na Uthman kwamba nyinyi kakaeni muangalie nani anayefaa kushika hatamu ya uongozi wa Waislamu baada yangu. تنا لبوا شقوا كوانبيا قال رضي الله تعالى عنه إني والله ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء, أي كمي من أبقى الله سمباتي كتك أمه كتك يميه تليوناي ساسا وكتواك سمباتي ألينا حق زيدنا هليام بلو توالى kuliko hawa niliowasema, kuliko hawa sita. Min haulai rahat, kuliko kipote hiki. Alladhina, kikundi ambacho mata Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, amefariki Mtume sallallahu alaihi wa sallam, wa huwa anhum radhin, na hali ya kuwa yeye Mtume alaihi salam kwa watu hawa yuko radhi. Tumekafa na waridhia hawa watu sita, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Talha, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Saad bin Abi Waqas. Hawa watu Mtume alayhi salam amekufa anawaridhia, sioni wengine, kaeni. Kisha akawaambia waqala yashhadukum Abdullah ibn Umar, atawashuhudia, mtashiriki naye kwenye mazungumzo mtoto wangu Abdullah ibn Umar, kwa sababu ya ilmu fiqhi aliyokuwa nayo Abdullah ibn Umar. Atawashuhudieni kwenye kikao chenu, atakuwa yumo kama shahidi tu Abdullah ibn Umar. Kisha akamwambia walaysa lahu min al-amri shay, na hana Abdullah huyu katika jambo la utawala chochote. Msije mkadhani yumo, hayumo. Mtoto wake Abdullah ibn Umar awepo tu kushuhudia khairi, lakini hausiki na utawala. Utawala ni kwa hawa watu sita. Mwisho wa shura, fattafaqu jami'an ala mubayaati Uthman radhiyallahu ta'ala anhu, watu hawa sita wakaafikiana wote kwa kauli moja juu ya kumpa bai'a, kiapo cha utiifu kama mtawala, Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Hii ndio shura anayezungumzia nani? Al-Imam Ahmad rahimahullah. ثم بعد هؤلاء الثلاثة كشبانها وتاتو أصحاب الشورى الخمسة نواتو وشورى ولواتانو ديو نوفواتية قوبورا. علي بن أبي طالب كتك ولو شرك شورى نهو علي رضي الله تعالى عنه أسد الله علي بن أبي طالب, وطلحة نطلحة naye ni Ibn Ubaidillah. Wazubairu na Zubair, wangapi huyu? Watatu. Ibn al-Awwam huyu, ha? Wa Abdurrahman ibn Auf, na Abdurrahman ibn Auf wa Sa'd, ha? Na watano ni Sa'd. Al-Imam Ahmad anasema kulluhum yasluhu lilkhilafati, na wote hao au kila mmoja katika hao, kulluhum, kila mmoja katika hao, ay kullu wahidin minhum, kulluhum, kila mmoja katika wao, yasluhu lilkhilafati, anasilihi kwa ukhalifa, anafaa kuwa mtawala wa Uislamu. Wa kulluhum imamu, na kila mmoja ni imamu katika hawa watano hao. Naam, na ndio maana aliwapendekeza Umar al-Faruq radiyallahu ta'ala anhu. Kisha anasema rahimahullah, akiendelea kuyafafanua maneno yake na kuyaletea ushahidi, wa nadhhabu fi dhalika ila hadith ibn Umar, na tunakwenda katika hilo, wa nadhhabu, tunaitakidi na tunafuata madhehebu, ndio maana yake, wa nadhhabu fi dhalika, na tunafuata madhehebu katika hilo, tunachukua kauli, wanadhhabu fi dhalik, na tunakwenda katika hilo la kuwatanguliza wale watatu, Abu Bakarin wa Umar wa Uthman, ila hadithi ibn Umara, kwenye hadithi ya ibn Umar, wanadhhabu fi dhalika, na tunakwenda katika hilo tunaelekeza madhehebu katika hilo, ila hadithi ibn Umara, katika hadithi ya nani? Ya ibn Umar. Akaitaja ile hadithi ibn Umar inda al-Bukhari, hadithi hii kaipokea Imam al-Bukhari. Kunna na'uddu wa rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wasallam hayyun, ilikuwa sisi tunahesabu, wa rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wasallam hayyun, na hali ya kuwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam yuko hai, wa ashabuhu mutawafirun, na masahaba zake ni wenye kusheheni, wamejaa tele wako, wa ashabuhu mutawafirun, na masahaba zake ni wenye kusheheni wako wengi. Ilikuwa tunahesabu hivi: Abu Bakrin thumma Umar, kisha ni Umar, thumma Uthmanu, kisha ni Uthman. Anasema ibn Umar thumma nasukutu, kisha tunanyamaza kumtaja anayefuata baada ya hapo. Inawezekana rai zetu zikatofautiana kwa anayefuata baada ya hapo, lakini haya ya hawa watatu walikuwa wakiyataja wakati huo. Riwaya nyingine imekuja katika Sahih Bukhari kwa lafzi tofauti, aliposema Ibn Umar kunna nukhayiru baina nnasi, ilikuwa tunafadhilisha baina ya watu, fanukhayiru Aba Bakrin thumma Umar thumma Uthman. Na mfano wa mapokeo haya yamekuja kupitia Abi Huraira radhiyallahu ta'ala anhu. Kwa hivyo alimamu Ahmad anasema sisi pia tunakwenda kwenye madhehebu haya, ndio maana akawataja kule juu watatu. Haya, thumma min ba'di ashabi shura, na kisha baada ya watu wa shura, thumma min hapo ni zaidatu mukhama litaqwiyati aljumla, ay thumma ba'da ashabi ashura, thumma min ba'di ashabi shura, kisha baada ya watu wa shura, kwa maana wenye kufuatia baada ya watu wa shura wale watano, sawa katika fudhalia. الإمام أحمد نسيما أهل بدر من المهاجرين نوات وبدر كتك مهاجرين مصحاب وليتك مكة كهمية مدينة ولي وليحضرية غزوة بدر أهل بدر من المهاجرين نوات وبدر كتك مهاجرين ما نهاوى ومبيب فذيلا بيلي وانز الهجرة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كوانزا ni kule kuhama pamoja na mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam wakitoka Makka kwenda Madina kwenye kipindi kigumu, wakiacha nyumba zao, wakiacha mali zao, kila kitu chao. Baadhi ya masahaba walikuwa Makka ni watu matajiri, wafanya biashara, wana miji yao, wana shughuli zao, waliviacha vyote Makka kwa sababu ndio ilikuwa tamaa ya washirikina kwamba hamtoki na kitu hapo. Basi wakaacha, wakaondoka na mtume wao Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na wakaendelea kumiminika kutoka Makka kwenda Madina. Kila siku watu wanaondoka Makka, hawakujali mambo ya kimaslahi. Na ndio maana baadhi ya masahaba waliokuwa matajiri Makka walipofika Madina walikuwa ni katika mafakiri, kiasi ambacho walisaidiwa na watu wa Madina, wale ndugu zao. Wao walikuwa Makka ni wenye kusaidia wenzao, walipofika Madina ikawa wao ni wenye kusaidiwa. Al-Ansar hawakufanya choyo kwa ndugu zao, waliwasaidia kweli kweli. Mpaka wake, mtu anamwambia ndugu yake, liya zaujatani, mimi nina wake wawili ndugu yangu, fa utalliq ihdahun, impe talaka mmoja ili umwoe. Undhur hadhihi almahabba, mimi nina mali, mimi ni mchuuzi. Abdurrahman ibn Auf anaambiwa mimi ni mchuuzi, fa aqsim mali nisfain, niko tayari ndugu yangu tugawe mali nusu mbili, chukua nusu ya mtaji wangu, endelea na wewe na mimi baki na nusu. Abdurrahman ibn Auf anamwambia ndugu yake, barakallahu laka fi malik, Allah kubariki kwenye mali yako, nionyeshe soko tu, mimi nionyeshe sokoni, nitakwenda tajua huko mbele. Yani Ansari wana moyo wa kutoa, Muhajirin wana moyo wa kukinai na moyo wa afaf, hawadhihirishi njaa. Mpaka Allah akawasifia, yahsabuhumul jahilu aghniyaa min at-ta'affuf, anawadhania mtu mjinga asiyotaka kujua habari zao, anawadhania ni matajiri kwa wanavyojizuia, hawakai kinjaa njaa, watavaa vizuri, utawakuta msikitini. Mtu mjinga ajua hawa matajiri hao, ila yule mwenye kujua mambo anajua hawa ndugu zetu wana haja, lakini wana kanaa, wana kukinai na kujizuia, kwa sababu hiyo ndio heshima. Sio sasa ndio una matatizo ndio ujidhihirishe, kama una njaa basi ukikaa na watu miayo kuliko jua kali kwamba mpaka watu wanakuuliza vipi bwana, umeamka kweli? Wapi bwana, toka asubuhi sijagusa. Achukua hiyo kwenye chai, ndio ulikuwa unachokitaka hicho, unachanua midomo tu. Salafu wako hivyo, mtu anaweza kaanguka. Tabia hizi hatuna sisi bwana. Thumma min ba'di ashabi shura, kisha baada ya watu wa shura, ahlu badri min almuhajirin, ni watu wa Badri katika muhajirin, wamekusanya fadhila mbili huko kuhama na kuhudhuria ghazwatu Badri. Thumma, kisha baada ya hawa watu wa Badri katika muhajirin, thumma ahlu badri min alansari, kisha watu wa Badri katika ansari. Alansar ni wale wenyeji wa Madina, watu wa karimu, watu wa kweli kwenye kumnusuru mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Thumma ahlu badri min alansari, kisha ni watu wa Badri katika ansari, hawa ndio wenye kufuatia. Min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, katika masahaba wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hawa muhajirin na ansari wote masahaba. Min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, katika masahaba wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Anasema ala qadri alhijrati wasabiqa, juu ya kiwango cha kuhama na kutangulia kusilimu. Ala qadri alhijrati wasabiqa, juu ya kiwango cha kuhama kutoka Maka kuja Madina, wasabika, na kiwango cha kutangulia, ay fil islami, katika kusilimu. Kwa maana watafadhilishwa hawa masahaba kwa kuzingatia kutangulia kwao katika kuhama kutoka Maka kwenda Madina. Na ndiyo maana utaona almuhajirin min ahli Badrin wakawa mbele kuliko Ansar min ahli Badrin. Katika vigezo ni kuzingatia hijra, lakini pia watatangulizwa kwa kutangulia katika Uislamu, na hili litawahusu almuhajirin wal ansar. Wale muhajirin watatofautika wale waliotangulia kuslimu mwanzo, hawa watakuwa ni bora zaidi kuliko wale walioslimu baada yao, as-sabiquna al-awwalun. Kadhalika al-ansar, as-sabiqa inawahusu ansari pia. Vile vile ansar, wale masahaba wa Madina waliokubali Uislamu mwanzo kuliko wenzao, hawa watakuwa ni bora katika ansari kuliko wale waliokuja baada yao. Ala kadri lihijra, juu ya kiwango cha kuhama, watafadhilishwa kwa hilo, wasabika, na kwa kiwango cha kutangulia katika dini. Akasema awalan fa awala ay mutarattibin, hali ya kupangana mmoja baada ya mwingine. Awalan fa awala, hali ya kupangana mmoja baada ya mwingine, wa mwanzo zaidi ima kwenye kuhama au kwenye kusilimu, huyu atatangulizwa kuliko aliyekuja baada ya hapo. Watakuja hali ya kupangana. Haya, kamalizana na kundi hilo. Kisha sasa, baada ya kulitaja, ya kuyataja makundi hayo, sasa anawajumuisha masahaba wengine waliosalia. Usije ukasema kwamba ina maana sasa pengine baada ya hawa na sisi tumo, uko wapi? Sasa anawataja masahaba wengine ambao pengine hawajaingia katika makundi haya, lakini ni masahaba. Anasema thumma afdalu nnasi ba'da haula, kisha mbora zaidi katika watu baada ya hawa, baada ya ahlu badri min almuhajirin, baada ya ahlu badri min alansar, thumma afdalu nnasi ba'da haula, kisha mbora zaidi katika watu baada ya watu hawa, ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ni masahaba wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wale masahaba wengine waliosalia ambao hawajaingia kwenye makundi yaliyotajwa, si wako muhajirin ambao hawakushiriki Badri, si wako ansar ambao hawakushiriki Badri, lakini ni masahaba, si ndio? Hawa ndio wanafuata ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Anawafanua alqarnu alladhi bu'itha fihim, kizazi ambacho, alqarn bina maana aljil, alqarn mash aljil kizazi, alqarnu alladhi, kizazi ambacho, bu'itha fihim, alitumilizwa mtume kwa wao, wale watu ambao mtume alipopewa utume ndio walikutana nao mwanzo, wakawa ndio wafuasi wake, ndio raia wake. Hao vibabu vyetu hapo havimo, si ndio? Havimo. Labda kama babu yako ameshapitiwa na karne 14 na robo, labda babu yako huyo hata unamjua basi. Shikaituja masahaba wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, alqarnu alladhi bu'itha fihim aljil, kizazi ambacho alitumilizwa kwa wao, hao ndio wenye kufuatia bwana kiubora. Tena akaanza kuwachambua sahaba, ni sahaba tu, huwezi kumfikia fadhila zake, hata kama alimwamini mtume alayhi salam akakaa naye lisali moja tu au siku moja, huwezi kufanana naye kwa kile kipindi ambacho ameishi huyo sahaba, kipindi bora. Nasema kullu man sahibahu sanatan, na kila ambaye amesuhubiana naye mtume sahibahu ay sahiba ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam, wa kullu man, na kila ambaye sahibahu sanatan, amemsahibu yeye mwaka mmoja, kaishi na mtume mwaka tu, au shahran, au kaishi naye mwezi mmoja, au yauman, au siku moja, au saatan, au saa moja, au raahu, au akamuona tu hali ya kuwa ni muumini, wala hakupata muda kukaa naye, kama wale walikuwa wanakuja na misafara wakisema nionyesheni mtume sallallahu alaihi wasallam, nionyesheni mtume alaihi salam. Anaambiwa yule pale, anaenda mbele yake kumwambia ashhadu an la ilaha illa Allah wa annaka rasulullah, kisha anaenda kwenye mambo yake. Au raahu, au akamuona tu, fahuwa min ashabihi, huyo na huyo ni katika masahaba zake. Lahu min as-suhbati, ana yeye mtu huyo katika usuhuba, katika kuwa pamoja na mtume sallallahu alaihi wa sallam. Lahu min as-suhbati, ana yeye mtu huyo katika usuhuba, katika huo upamoja na mtume alaihi salam. Ala qadri ma sahibahu, juu ya kiwango ambacho amemswahibu mtume, juu ya kiwango ambacho amekuwa naye, ni siku moja, ni masaa mawili, basi ana ubora kwa mujibu wa huo muda. Wewe huwezi kufanana naye. Lahu min as-suhbati, ana yeye katika usuhuba. Ala qadri ma sahibahu, juu ya kiwango wa muda ambao, ma hapo ni inajulisha zamani hapo, juu ya kiwango cha muda ambao amemswahibu. Hadha huwa al-asah, anasema wa kanat sabiqatuhu, na kukawa kutangulia kwake, ai ila al-islami, kuingia katika dini. Wa kanat sabiqatuhu, na kukawa kutangulia kwake, hawa waliosilimu wakati wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam wametutangulia, ndio maana kusilimu kwao kumetangulia kuliko waliokuja baada ya hapo. Anawafafanua tu, asema wa kanat sabiqatuhu, na kukawa kutangulia kwake huyo mtu katika masahaba, maahu, ni pamoja na mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yani Allah alimpa Uislamu pamoja na mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sisi walillahi alhamd, Allah katupa Uislamu, lakini hatuko pamoja na nani? Na mtume sallallahu alaihi wasallam. Hawa wametangulia kusilimu wakiwa na mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa kanat sabiqatuhu maahu, na kukawa kutangulia kwake mtu huyo pamoja na mtume alaihi salam, asema wasami'a minhu, akasikia kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, akasikia ilmu, akasikia maelekezo mbalimbali kwa mtume alaihi salam, kama wale waliokuja katika hajjatul wadaa, ikawa ndio mara ya kwanza wanamuona mtume alaihi salam, alafu wakasikia mambo mengi pale, bali wufud, kuna baadhi ya misafara ilikuwa ikija kwa mtume alaihi salam, na mtume akiwapa mafundisho ya jumla, akiwaambia khudhuhunna, chukweni haya mafundisho haya, waallimuhunna man waraakum, nendeni mkawafundishe watu walio kwenu huko. Anawapa Uislamu wa jumla. Kuna mwingine anakuja kuuliza, ya Rasulullah, dulluni ala amalin idha amiltuhu, nijulishe juu ya amali yote nikiifanya. Zimekuja riwaya, watu Allah atanipenda na watu watanipenda, wengine nitaingia peponi, nipe hilo moja tu. Anapewa, anaenda zake. Hilo linasema hili nalo hili, fursa hizo zilikuwa, kwa sababu mtume alayhi salamu yuko na anazungumza kwa wahai, na yeye ndio anawapa fursa hizo. Mnaonaje? Wasami'a minhu, na akasikia kutoka kwake mtume, wanadhara ilaihi nadratan, na akamtizama mtume japo mtizamo mmoja. ونظر إليه نظرة ناكم تزام متوم عليه السلام جاب امتزام موجة هوا نبورة هوا مصحابة هوا ها تفهمين ها kuna maneno tutakuja kuyajazia kuanzia fa'adnahum suhbatan. Kuna maelezo kidogo, naona muda wetu umetutupa mkono. Hadha alqadri kifaya, kiwango hichi kitatosha kwa leo. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabil kiram ajma'in, wa jazakumullahu khairan.